Co pan myśli o przyjeździe Kuklińskiego do Polski? Kim jest dla pana pułkownik Kukliński? Dla mnie po prostu ten, no jakbym na przykład gdzieś był ten, no ten, to bym się po prostu bardzo ten, no od razu bym się podpisał po prostu, że jestem przykładowo, chciałbym być, żeby był po prostu, no uważam, który po prostu, no nie, znaczy jakby ktoś zadał pytanie po prostu gdzieś za granicą, czy ten, to ja bym się wcale powiedział, że jak no w tych czasach, przy tym po prostu wszystkim tym, tego wszystkiego, tym, jak mu się udało po prostu. Dziękuję bardzo. Po prostu twarzczyca. Po prostu, walę z mostu, się wyprostuj, pierdol postój, rapu mego skosztuj, dziś miał zgadnia postu, nie jadam tostu, buchta po dorostu, szpaku monstrum, syl konstruj od podstaw, weź mnie zostaw, rym jak wodospad, ja nie dealer, nie mam dostaw, traki odstaw, na swoim postaw, dotrwaj, przetrwaj, nie daj, nie sprzedaj, swoim tempem biegaj i pamiętaj, po prostu być sobą, z głową, cichą wodą, a projekty się powiodą, nadzieje nie zawiodą, rap gra, tą idę drogą, niebiosa mnie wspomogą, nie chwytam za ogon, w dupę nikomu nie parzę, mój rap smażę, parzę szpaku przed buchta zdarzeń, wydarzeń, niespełnionych wrażeń, marzeń, kobiecych poparzeń, nie jestem błazen i pierdolę twój basen, lepsza złota wanna, którą kupiesz czasem, wokół gorące pośladki, patrycji i agatki, szlafrok rzadki, bokserki, a nie gadki, kwiatki albo władki, kochanie weź te łapki, bo one są jak krawki, usta swoje zamknij, to moje 3 minuty, więc skakuj buty i przez skróty, mikser produkcja nie odrzuty, przed do budy lepiej stamtąd nie wychodź, czarny horyzont, poczuj podziemną wilgoć, poczuj. Coś ci się nie podoba, nie robię rapu dlatego, że jest na niego woda, coś ci się nie podoba, na zawsze zjada długo, no i cicha woda, coś ci się nie podoba, nie robię rapu dlatego, że jest na niego woda, coś ci się nie podoba, na zawsze zjada długo, no i cicha woda. To nie typki z rezerwy, po prostu bez przerwy, mały, bezczelny, jak z grubej Berty, w rapie rzetelny, dwa oryginały, yo, jak te t-shirty, tekstu sterty, powaga lub pierdy, tak to robię, swoje robię, nie przypaści tobie chuj, z boku stój, to jest mój strój na miarę, zawsze jarę, to co stare, doświadczenia lat parę, jak te bale, gdzie ląduję, zwykle pod barem, łyknę browarem, przypalę typa żarem i tak z lekkim żalem, idę dalej, jak i parej, głąb dzielnicowy galej, ty nie szalej, się uspokój, gram rap nie od roku, co tu, dzieci w szoku, że nie było mnie na koncertach tłumoku, widocznie synku nie dopasiło mi lokum, bo coś ci się nie podoba, nie robię rapu dlatego, że jest na niego woda, coś ci się nie podoba, na zawsze zjada długo, no i cicha woda, coś ci się nie podoba, nie robię rapu dlatego, że jest na niego woda, coś ci się nie podoba, na zawsze zjada.